cine are fată mare, mai nene mare supă. Cine are fată mare, mare supă, rare oare. Mai nene se gândește până crește, dragă nene. Și-o ia și-n se nimerește, mai nene se gândește până crește, mai nene și-o ia și-n se nimerește, măi, măi, măi. Păi dar cine are băiat mai răi, că are suflet de-un păcat? Păi da, e bine să ai băiat, că ai sufletul păcat. Mai nene, că băiatul-i tot băiat. Așa drumul pleacă-n sat. Ah, omul când ne bătrânește, se lovește, măi, măi, măi. Dar e bine să ai și fată, mai rană, că dă o cană de apă. Dar e bine să ai și fată, că dă o cană de apă. Mai nene, ia de până ce până la groapă, dragă nene. Thank you. și strigă din suflete tate. Măi, nene, ia de plâne ce plâne.